je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Obrektu batzuk erakutsiko dizkizut eta erraten dudana egin beharko da. Obrektu batzuk erakutsiko dizkizut eta erraten dudana egin beharko da. Prenez. Hartu. Hartu. Donnez-moi les lunettes. Emakizu begilagunak. Emakizu begilagunak. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Emazu arkatza gutuna salaren gainean. Emazu arkatza gutuna salaren gainean. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Itzuli basoa eta hartu aizturak. Itzuli basoa eta hartu aizturak.